ak ñak manam sa yu lene bu ko andi sa jang wacc na rek xamal ne kon yoon don ti bang ko andi fa fekk bu ñak mën ta fay tu tax yoon ñu la nga mën ta fay fayal ndax am nañu wax lolu ne boko andi tam ñak yow da ngay fay te yow jëm dong nga gad won waye mel na ni wax ji gëna wor dal moy bo andi jëm ji mom su mën ta fay sa jang wacc rek wa illa leen yi ñu wax yépp amu ci nak foko ni kon faylof ko bax da khafifi talawu min ci gannaaw aji wayefi leggandi ko in qawbat leen jegena ghaibatu qarinihi ghaibanihi faduk aji lebam ja kal yow mi ñu tolni doxu ben wis neena sa yo xamni nak ni ñu wax ni mo tax sa jaan set ci indi jëm ji defo ko kon xana da nga ne koku mënu mako indi ndax dafay nekkut ne kon dañuy set bu fekke ni fa nek sori doxu ben fan la bañaar sa kon ni baye atika bi mu may la dele boko mëna andé mu tew da nga fofu sori tollu ci ben fan bañaar anam ci gaddu won dem ji ne bu tollo ci waxtu fayo dana ko indi waxtu fayo da jot waye mom bu dem fo xam taxu ko sori tollu ci tax ben fan bañaar ñu wax ne kon lu def la atika bi may dele bo xamni ci ngoy fexe mu ñew ñene bu dele wi jeex rek lo ko rek atika bi dal fay la wala yasutu tadrat alqurum fayga bi ihdarihi ci tewalam in hukuma dem atess na nopi bi ci fay gi te neena bu atika bu xose atene legi fayal ndax yow andi wo jëm ji ganna ba neena bo andi jëm ji du tax ma du tax fay nga dem faaw rek fay nga fay gi la fay lawon moy fara ba neena wa hasa muqayyadun bi yusril mabnuni inda hulul ajali fa in kana mu'siran rudda alhukmu bil qurbi ñen loolu day fekk jamono yooyu mu war na fay fekk na mu woomal xam ne bu andi woon jëmm ji yooyu jamono mu mën a fay waaye bu fekk ganaaw bi xam ne ni booba it bu andi woon jëmm ji du mën a fay ndax daa ñàkk waaw dana ko xalee yi su boobaa kon doo ci fayante mooy laa in asbata wax mu ndeem saxal na xudduma xoo ñàkkam nga fii xaybat yi ca fàddoom nga baat bi diggante bi jëllu ma ko waaye fii xaybat yi daa dellu foofu moo tax dafa wax ne bu fekkee ne saxal nga ciy seere ne ban ko wari andi woo ko waaye boobu boko andi woon du mën a fay ndax boobu ñëw wërutoon dara waaw kon nee na fayloo gi nga fayloo woon def koy dindi fayloo gi nga fayloo woon ñàkk ko teewul boobu dañ koy dindi aw mawtuhoo wala faatoom nga maanaam waxtu andi woo daa jot andi woo ko attekat bi atte ne kon yow lay fayal ndax yaa gàddu woon jëm ji te andi woo ko kon gannaaw ba nee na boo saxalee ci seere ne waxtu woowee ñu may fayloo naa ma andi woo ko fekk na ko faatu fekk na waa ji faatu boo saxalee ji seede ne fekk na ko faatu boobu suma dewoon du ma ko mën a andi ndax fekk na ko faatu saxal nga faatuom ci njëkk dele boobu daal ci misaal ba tey kon nee na duus la fayloo mbaa li nga fayloo woon daal dina ko delloo li wax naa wala yaxramu daminu lwajhi in asbata mawtahu ay mawtal madmuni qabla alhukmi alayhi bil qurb fa in asbata mawtahu ba'da alhukmi alayhi bihi fa huwa hukmun mada wa yalzamuhu alqurb walaw bi khayri baladihi ak donte ci ludul dekkam bala ki nga gaddu won jëm ne dana ko andi bo saxale ak fatum ñeuk dele fay gi rek donte sax da nga ne ma nga faatoo ci beneen dëkk bu bokkute bi nga gàddoo woon jëmm ji duñ sart ne faaw day faatoo ci dëkk bi nga xam ne ci nga gàddoo woon jëmm boo saxalee faatu gi rek ak fu mën di faatoo rek sa jaan wàcc di wax naa wa yasxutu xurumu daaminu lwajhi bi suboti mawtil madmuni bi baladi damaani loolu da ko wax ngir bàll xaal moo tax mu ne bal walaw maata bi xëyri baladi damaani li dahaabi dzaati almakfoolati هذا مذهب المدونة تموي إن الحمالة تسقط بموت المديان مطلقا سواء مات ببلده أو بغيره من غير تفصيل ورجع دلنا موم أجغاد بجنب جنب بفاية بهي تلم فاية بهي تلم فاية يعني سايو خمنا لي فاية نجر جنب جنب جنب دوانك كن ngay del ñu rembursé la ko mooy li ñu waxoon léegi maanaam bu fekkee ba nga war a andi jëmm ji attekat daa wax ne yow ko andi woo jëmm ji fayal gannaaw ba nga fayee ba noppi na nga saxal ci seere ne fekk na mu faatu moy bi dalé bi jot bañ na ma andi woko fayal fekk na ko mo mu faatu ko neen la nga fayal mom dañ ko rambut moy wara jaxal dal nak bi ci ca lam fayal tabu go wax ne wa in halla al ajalu wa lam yukhbir zaminul wajhi al madmuna wa hukima alayhi bil qurn wa qarima thumma asbata al zaminu mawt al madmun aw khudmahu inda hulul al ajali kon rajaha adaminu allati hukima alayhi bil qurmi wa gharima kon fayarjihu bihi ay ma gharimahu idha asbata anna al gharima mata qabla al hukmi aw ahdama hina hal al haqq fofu warat day wax li atte bobu fofu warajihun li isbati al hudmi wal mawt atte bi nga wax legi muy ñu delo la nga fayon la wax ni day delu ci yar yep manam ba nga saxale ne ba ko re andi itam bu moko andi won du meuna fay ndax boba dafa ñakoon ak bi nga saxale ne ba ko re andi itam bo fekkal nako faatu ñeuk dele bobu mako re andi yu yar yep dañ lay delo la nga fayon da nga jotton nga fay wobi talabi wirna itam dama nu talab manam lolu nak moy gaddu ci mujju moy gaddu sakku manam gaddu seti jëm mujja ba gis ko wax ni ma nga ci beruf sangam bo ci dess nak do damanul mali ak damanul wajhi ak damanul talabi wona mo wara dess ci yett yoy damanul talab mom moy lebal ko man nako gaddu sun ci agge mo wor ko fum nek mo wax la ko tay mom mu ne wor nga yent jëm mujja nang kon dal buñ ci agge fum nek nako jëma xam yegal nako mo nga ko yegal yene genn ci mom moy bitalaj moy ay at-taftish halal madmun wa ihlal al-madmun lahu bi mahallihi inda hulul ajali wa in fi qisas ad-dant ci fayan tola neena donti sax bu ma ngay gaddo seti ko moy mom waji dafa ton ton bakkan ba ton gu yes bakkan du tey man ko gaddu ci comme sekkal nga ne ko buñ agge ci bu wara ñew dal dana la nala jema xamal fu nekk dana jema xam fu nekk yegal la ko mo tax mana wa in kana damanu talabi fi sha'ni qisasin han nafsin aw dunha id la yalsam damanu talabi illa talabul madmuni bima yaqwa alayh mulali andi nak wax yi nga xamal lañu wax ba lolu façon ka ana hamilun mel na nga ne ana man hamilun aji gadula bi talabi ci sakku aw istarata wala musart nafiyal mali daq alal ja aw qala wala muné la adman duma warlo illa wa chaho dara jamon ja day wax ni nga xamné des na ko wax ci hamalatu wajhi wala hamalatu talabi manam gaddu jëm ba gaddu ak setem ko lol bo ne ana hamilum bi talabi lolou waxi la wërne li nga gaddu moy buñ ci agge nga wuti ko fu nek nga xamal ko borom sara bi tak nek aw la adamu illa talabahu aw la adamu illa ila la ihdarihi manako boné itam aw khala la adamu illa wajhu wala musart ni duma ci fayante alal aw istarat nafiy al mali moy bit tasrih ci xapit ci lew bi an khala adamu wajhu lal mal lafi ali wa talabahu sakuna ko nak bima ci la nga xamne yaqwa dana man alayhi ci mom ene sa yo gaddo ak setem bi ci agge kon noko meuna sete war ko def nga ci waslo ak lo man ci seti ba xam fam nek wax ko borom nako gis nako ma nga dorof san wa halafa wat na itam ma qasara gatt lut ene bu fekke ne ki nga sekkal bi ni dala tumal ne war nga gatt li ci li nga waxon nang ko seti ene kon faaw nga wat ne gatt luma ci moy waxalafa hamilu talabi ifaddaha annahu lam yajid madmunahu wa kadzabahu at-talibu nasihati yamihi nak moy annahu ma qassara fi talabi wala dallasa wa annahu lam ya'lam lahu mahalla fekene ki nga gaddu won jëm dina ca bëgg tuumal ne la yow kat dang ko setut nga ca gattal lu faaw da ngay wat ne kon gattal lu wuma ci xawé tam bëre bu dum nek ba nopi diko neubu ba dara wa gharima fayna nak in farata dem saganna aw harrabahu wala mu dawloko wa huqibata yaref ko bolé ci waqibu mbugal yof nako waye moy yar rek waw neena bu fekke da nga gaddu won ne dana ko seti buñ ci agge na nga saggan ci seti ga ba sa yow nga ko bolo mum ne ko dawal bala ma ndax ma xam nga fi nga nek faaw mo wax ko dawal ba kenn xam fo nek koku neena da nga yar ba nopi woon bëtt ko fay lool alal jojje nga xamne gaddu won nga seti koku nopi dawloko ba nga saggan ci ba seti woko dang ko wara sété dang fay bolé ci bu nopi yar la ko xoxiba moy te bu gëlé xoxiba moy ay yu addagu hamilu talab allasi farata aw harraba bu mayara al hakim bi jihadih min habsin aw darb ba até ko bu gis ni mais na ko yara rek yara la non muy tek muy dor khalal khatab zahirul musannifi jabhu at-tahrir wal huquqati wal fi fi riwayati annahu yuhbasu iza farata fi talabi hatta yajtahida fihi wa amma iza sabata tafritu fihi bi an laqiyahu wa tarakahu aw ghayyabahu wa harrabahu fa innahu yahrabu al mal faqat wa lam yudhkar fiha sa huqubatun manam ni talis ko bu waxe dem dañuy bolé yar yépp mu fay ba nopi yar ko bolé ci waye dañu japp ni dal bu fekké ni lay dafa saggan ci wuti ga kon mënes nako yar mo xam tejj la mo xam dor la ndax mu farlu ci wut ga ay bu xasse woor nak ni mom dawlo nako ba dañu gis nako nak man bañ ko andi dal koy bayyi mu dem kon niñ ko wax ne ko fayal alal ji rek waye su boba nak waxali wuñ ci benen yar buñ ci tek man mo xaw gëna jaadu ci zaira waxu le yanef na gaddu ga fi mutlaqi ana hamilun ci liñu doyali ci liñu boyali ana man de hamilun ma ay gaddu wala wa sahimun ana man sahimun ma ay warlu wa adinun ak ana adinun ma ay warlu ben la wa qabilun ak qabilu ma ay gaddu wa hindi ak hindi nek na fi mu ak gaddo wa ilayya ak ilayya jëm na ci mu ak gaddo wa shifi ak mu rek mom lepp dess nako yan halal malik alal halal arjah ci la gëna lang fa indi wonu sa wal azhar te gëna fañ fa indi rust neena sa yo xamne ki gaddu wax na woné lu woné ni mom mo gaddu waye lolu nak ne ndax alal la gaddu wala jëm ci la gaddu wala wëri ko buñ ci agge la gaddu so wa kon ngi ko yenn alal la gaddu ndegam lolu ngi koy ngi yenn ci alal mo gëna wax la in ikhtalafa wa khunu ndem wuté nañ ñom ñaar manam bu ñu wuté nak mom leble won yeufum ni yow kat alal nga gaddu won nga ne ko dedet man jëm la gaddu won ba séti ko la gaddu won yow say wax lañu top ñu japp ne li gëna woyof te moy jëm gi nga gaddu won ba séti nga gaddu won lool rek nga gaddu won ki bëgg wax lool rek ndax bay ñak yeufum na tax mu ne la tuhmalu sihatu dhamani ala dhamani almali in ikhtalafa ay in ikhtalafa adh-dhamin wal madmun lah bi an qala adh-dhamin inma dhamintu alwajha wa qala al-madmun lahu bal dhamint al-mala fal qawlu qawlu adh-dhamin li anna al-asla bara'atu dhimmatihi wala may jiggu war wakilun ak delege li khusumati ngir khulo wala kafilun bijagen ak gaddu bi wot ci jëm bi dakhwa ci jinge dong neena bu fekke ni nit dafa jinjane ak kim ko jige diko ne ko dedet amul mala da mané ko man day am na xéré da dañ fi nekut tam ragal ni mo len djël yow nga daw kon légui faaw bal nga djok fi dañ fi bayyi ko xamni mo nga fi dalé waaw ba da ngay andi ko xamni mo gaddu sa djëm nga xamni fa ma nek mu djël la nga ñow waaw néna bu fekké fofu do nga lay am duñ fu waj djina la tax lolu duñ ko wax ne ko faaw nga wut ko dalé duñ ko wax ne ko faaw nga wut djëm ci lo gaddu lolu duñ ci forcé waji mom wax lolu na fexé gaaw rek dañ wax da waxe wari waj way kenn du tax ñu waj mom ñu ngi la gi waxe bayiko delegue ba mën organique wa du sa jëm dedet illa bi shahid lu may ci mu bolé ci séré illa bi shahid ki la gi ak gi ngay wéddi da wax ni am né séré tay day bañ bu réme di andi séré yow nga daw da ci bol taxawal benn séré benn taxaw na bolé ci banopi ci ba tanena man na tanena amna keneen muy ñaar mu mu ñël mu andi koku muy ñaar ndax damay ragal bala ma andi koko mom mu daw waaw dañuy wax ne kon kat yow legi faaw bu nga dikku la fi kula fi wotu ba nga ni ko addu sa jëm lu du mëna ñakk fasara bi ne mu ko tambale ci wa ibdaha shakhsun hala akhar bi haqq wa ankarahu al muddaha alayhi wa talaba al muddahi min al muddaha alayhi tawkila thiqatin hatta ya'ti bi bayyinatihi al-ghaib qa'ifan min hurubihi lam nena lam al-awla la digal moy mo ñewon la su baba lay jib ay fa lay jib halal muddah alayhi wakil ay tawkiluhu lil khusumati anhu isa hadarat bayyinatu al-muddah wa khaba al-muddah alayhi تنقوى فيذكر المسنف في آخر الشهادات اختلاف الشيوخ في فهم نفس المدونة في هذه المسألة فتي ولا يجب على المدها عليه المنكر كفيل بالوجه للمدها عليه بسبب مجرد الدعوة إلا بشهادة شاهد واحد وزعم المدهي أن طلب الإمحال لإهذاره وقال أخاف هروب المطلوب قل فليأتي بوكيل أو كفيل بوجه سوالا كون فايل سمو هو لي تقوي دعواه بالشاهد كو كات سين سيريس دغالنا اي وخم كون ورغا اندي كولا غادو غادو سا جيم با كو ديلغا هو اني دهان دون ووتي ن بينتان سيري ديكا سوخي تي لو ملني كي مارشي با دون او قفوه كون تحول واجي كي نجي القاضي اجي اتجي انده هوفو نانا بو فكي ني كين دا فاجي مورال ني اخ morom ne ko dedet amelu malako muni atakat muni amna ay sere te ñi fi ci marché bi bu marché yi fekk ni sori wut waaw muné kon dañuy wax atakat bu ne ko teel waji as ngir so xamni dem ci marché bi ñoo yom xajna fi dañ ci jinga we di way ko jinne ni fi ci marché bi rek sere yi fa lay nek mu na leen andi ñu dañuy wax atakat bu ne ko kon teel waji ki jing mu tolok lu waji mëna dem ci marché bi ñoo bu toge di fitel non te ñewut andi seri wax nga bay waji mu def nga seet lu ne dafa wax fu toll ne marché ba rek manam fo xamni sori wut lool la bëgg wax rek ne bu doon ca wetu dekk ba wala benen place bu xaw jégué nga xamni sori wut mo marché bi ñoyama marché bi du ci absurde babu ash-sharikatu bokale te moy société itunun moy diglé bi tasarrufi ci sopxandiku lahuma ñeleen ñoom ñaar maha anfusihima and ak seen bopp waxin woowu dafa xawa société xam nañ ko waaye ni mu ko waxee ni man na mën naa gën a leer ni ko borom aqrabul masalik waxee rek moo gën a yomb xam société ni nga ko xamee mooy ñaari jëm mbaa la ëpp ñaar boole seeni alal di ko yëngal di ca sopxandiku ndax njariñ bayiko ci ñu seddo njariñ la bayu doole seen ñak seen doole diko yëngal ndax la ci bayiko ñu seddo ko loolu mo gëna yomb xam ni mu wax waaw ndax dafa wax ni moy lu bëtt ñaar ba lu upp ñaar kenn ku nekk moy sama rom digëlul soppandiku ca lañ boole ñoom ñaar mën naa nekk alal mën naa nekk jëm mën naa nekk seen jëm muy walu doole waye bo seen lu jëm baari ci wop nit ñëw rek mom nañ na ko xam rek waye taxul nak ma demé nonu wa fara bi ko sarana ay an ya'zana kullu minhumā aw minhum lil ākhar fi an yatasarrafa fi majmūhin min mālihimā aw bi badanihimā aw ḥalā dīmanihimā wa mā yanshā'u ḥan tasarrufihimā min ar-rifqi lahumā wal qusri 'alayhimā wa arkānuhā thalāthatun al-awwalu al-ḥāqidāni ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل فإن كل واحد منهما متصرف لصاحبه بإذنه وإنما تصح نكد نوير موم سوسيتي من أهل التوكيل تي أدي يالو وكيل كنين والتوكل أك ني ديف كو وكيل مو تي وفو والتوكل أك وكيل لو أك فارو مبري جامو نانا كيغا خامني موم موي ساغنا société kenen foko fek day day don ku yel ku am sañ sañu cobarew ci alalam manam ku sañu jekki jekki genn alalam joxe ko kay sañu genn alalam di société ci gatal day don ko xamne buñ ko bëggoon def délégué manam boko bëggoon doylo fétalé ko mbir ci yoon mën ko mo ci wop mi tam légui bëggoon jël kenen fétalé ko ay mbiram yondu ko ko ay manam dal tawkil moy mom ci bopam mo kenen ne ko defal ma tawakkul moy mom ci bopam ñu woko ne ko defal ma fetewal ma nang yoy yar ko xamne yoy yar yoon may nako mu def ko ak ko moy sa société ngir nga xam kus ko man yoy yar nak misra bo xam mo gëna gaaw moy wa ahluhuma aji yello yoy yar al balighu al haqilu al hurru al rashidu al muslimu waw ko xamne kalaf la an am xel du gor yoon may ko mu soppandiku ci allam moy ar rashid ndax ar rashidu moy lolu husnu tasarrufi fil mali taw di julit dafa nekkon ku mel non mo wona societe wala si mat warna mom societe ga bima ci lepp lo xamne yobul dana ko tekkel xorfan ci aada aw neena kat societe yi mom buñ ko xasse waqante rek mu dal nekk lu war ganaw ba kenn du sañu jek jek genn te sa worom rek te du sa worom dala bayyi dala may nga genn bu xasse wax rek buñ dugo jere jaxna donte sax du far wax ak jeufleunte la niki keda andiyofam ki andiyofam ñu boole ko di soppandiku te xamna ni societe tax ñu def ko rek dal ni sax te ku bëgg genn itam sa morom da cey and te buñ demoon ba nga xamé ni lool lañ doon jaay jëregut kenn ko joxawon marchandise kenn ko joxawon xaaliss du tax borom xaaliss bu jël xaalissam borom marchandise jël marchandise day mëna yaari plañ bokk ñu seddo xaaliss ba seddo marchandise ndax dañuy japp ni loolu societe won nañ manam boole won nañ yaari alli bu muy genn amu xajalo xof motax bi sara bi ne waaw yahya yah bi koy moy jiko wax ne kashtarakna melni ishtarakna bokalena ba ishtarakna tikal la ci wa tahamalna fi hadha al mali ala qasa wa nahlihi son min qawli ci sara bi mo dal ni aw fi'alin ka khaltil malaini wal hamali fihima ñu jaxas yari alali te ci jefe ku len bolé wa itha tafasala iqtasama ma sara baynahuma li anna kull wahidin yarjahu fi hayli shay'ihi fa itha akhraja ahaduhuma haynan wal akhar hardan fash-shirkatu yene hayang fash-shirkatu ñoom lazimatuhuma bil haqqi fa in infasala falikulli wahid minhumma nisful hayni wa nisful hardi don na ko wax legi ko se ne dañuy bol rek bu kay joxawon mu sa xalis kay joxawon ma sundi ci tam ñu xasse wax bolé gi rek bolé gi amna ñu doon takaliko te marchandise ma defit dañuy seddo xalis ba seddo marchandise ma waye duñu wax ne ke moy jël xalis mu ko joxewon wala ke moy jël marchandise ma defit lan lañuy joxe nak moy bi dhahabayni ci yari wurus aw wariqayn wala yari xalis ittafaq yoy doppona sarfuhuma seen wéccat waaw neena bu len nexé kay joxe wurus kay joxe wurus bu len nexé kay joxe xaaliss waxa la di waxna ittafaqa sarfuhuma wa wasnuhuma way dañ yam ci wéccat bo len wéccé ko té lañu tolol ci wéccat dañ cey bokk yam tam poa bolé ci way xtafaru nak al fadlu al yasir fi al wasn manam ñu rawante tuti ci poa bi mom des na ko jëgelé sala ittafaqat sikkatuhuma ay ikhtalafat ci ka wote bañu wote mom am ci solo wa bima ak ya lepp minhuma tuké ci ñoom ñaan ñepp wa bima da delu ci ak dhahab wal ak wariq minhuma delu ci ak sharitayn dafa wax ni batay man nañ kenn ku nekk joxe wurus ak xaaliss bu nga wess legi mom moy kenn ku ne joxe wurus ñu boole ko mu yaar wurus ba kenn ku ne joxe xaaliss ñu boole ko mu ñaar xaaliss fim toll na legi moy kenn ku ne ci walu bop joxe ni wurus joxe na xaaliss muy yaar wurus ak yaar xaaliss waaw lolu manna wabi ayni ak ci ke wabi harb ak ci marsanis yana kenn ki man na joxe xet wurus ba xaaliss wa mu joxe yaar yep sax kenn kan nga mu joxe marsanis bu kesse bu fekke marsanis ni kenn ki lay bayiko bu don aw ñaanu dugote bax wa kenn ki day joxe xetu ke kay joxe xetu marsanis dal nu ko defante rek baxna wa bi harbayn ak yari marchandise mutlaqan mom man dem manam batay nangou nañu sujeti ci kaw kenn ku nek marchandise dong ngay joxe waye yoy jamon nak dagam yari marchandise la dañuy sartu ba nek yari ñam wa bu di yari ñam dañ koy ayé dañ ko wax ci kanam bu soor yalla motax sara bi ni watasihu bi harbayn khayr tahamayn min kulli sharikin harban waye kenn ku nek joxe na marchandise mutlaqan nak mutlaqan moy mo xam xet marchandise yi ñoo bok wala det as na ko def yaay marchandise yi wote mais na ko def yaay marchandise ñu bok tamni fatajasu bi hardayn mukhtalifayn kasufin wa haririn wa shamila hardan min ahadihima wa tahama min al-akhar kay joxe ñam kay joxe marsani sabahna ku nek joxe ñam rek moy wa kullu kep bil qimati nek na ci xeyma ja yawma uqdira ci bisba tewalef ko la fat wuhun bisba marawé manam da wax ni bu kenn ku ne joxe marchandise wala nga xamne ke mom kenn ke joxe marchandise dañuy xeyma marchandise ma bisu bu ko ande ngir ñu bolé ko bisu ñu ande ngir ñu société dañuy xeyma marchandise ma ñum tollu rek ñu japp ni lool moy capitalam bu kenn gi joxe xaaliss mel ni mu joxe témer jinn ke won joxe marchandise bisu ñu ande marchandise ni ngir ñu société wala ñuy xeyma marchandise ma baam foleeram tollu foleer mo sunu tollu rek japp ni lool moy capitalam lool la joxe nek bloone teemer jinn ne mom nga xamne kon ñoo tollu la ñam ñaar ku ne lool nga joxe bu ko yese ñu xamne kon yes nako lool moy capital da mo ne la faat dañu wax na ndax jaram na mu na la faata ndax amu kenn ku ci amu kenn ku muy tedd ay waxam bana la faata ndax ma seen ci ne mom bu ñuy xey mu ma seen ni ko ko joxe ta fekk societe gi wër moy une sahat dem societe nga wër na ma seen ci ne mom bis bu ko ande lañu seet xeyma ja waye kenn du seet bis ba ma tan sama rawe bu fekke dafa raw ci gannaaw te lolu moy bu wéré sala bay neena fa in fasadat fala yuqawwam wa ra'su mali mukhrij al harb ma yubahu bihi harbuhu li annahu ala milki wa dawanihi ila bayhi kal mabihi bayhan fasidan ana bu yalla dogale nañ société bax mom ma sanan ci ne bis mu ande marchandise ma lañu sét wala ro jappé ko lolu bu yalla dogalé société ga yaq ndax ñak sarté wala dara ci ko yaq kon marchandise ma kenn ko far xeyma waaw légui marchandise ma lañ koy jaayé lañu sét buñ tuddu fofu xeyma lañu jaayé marchandise ma rek mom lañu mom lañu sét waaw lañ kon dañu japp né ka nga xamné mo joxon marchandise ma la marchandise ma jar rek lañ ko jaayé rek lolu lañu japp way kenn tuddu fofu xeyma kon na len la faata danaka amuton mi xaw ñoo danaka jël ko in khalata ndem jaxasan ñoom ñaar wala hukuma ak donte ci atté la ma da bëgg wax ni nak bu fekke ni ñaar wala lopp ñaar dañoo boole ci alal société ko société go xam nañ ko defante yërna ci yoon way kana ba nak kenn ka alalam jëpp sanku ba len la sanku waaw fofu nak dañu wax ne kon bu fekke ne fekkon nañu jaxase ko ma in khalata ndem jaxase won nañ ko mune wala hukuman donte ci atté la donte sax du jaxase go xam nañ ko jaxase deug deug waye andi won nañ ko ba duggal ko ci ben nek yaari alal yi bokk ben nek nga xam bu do ben ma sin bi le nek fe waye ñu ñu dugg ba ci ben ma nga sin bi ñu yaari alal yi ke ben ceegu diko tek ñu am sañ sañu tambalé soxfandu ko di jaay ci né ah lolu kon moy wala hukuman moy nga xamné jaxé ñu ko dëgg dëgg waye ci atté mom atté jaxé la lolu bu xé am néna ko xamné sa ala la sanku tam day melné bi yow dong la sankul yeen ñepp la sankul bu xé andi ala je bol ni bo nopi dana bu kenn ko buñu saccu ñu xam lu andi won tam buñu japp ni mom dong lañ saccal ñu japp ni ñepp lañ saccal xassu nañ ko bolé wu muy jenn mo lay waxna wa in ishtaraka shakhsan aw aktharu shirkatan sahihatan summa talifa malu ahadihima aw bahdahu daminahu sharikuhu ma huwa in khalata ay in khalata ash-sharikan ma akhrajahu li sharikati jahasan bahdahu bi wahdin haqiqatan bal wa law hukman bi jahlihima fi baytin wahidin bila khaltin wa illa wa fekke jotu goona jahase la haqiqatan wala hukman jotu ñu koy jaxé mom fatalihu kon aji sanku ja min rabbihi tuké na ci borom ina wu fekke wax nañu rek société bi bam fasu waye taxuton nak ke andi alalam ba jaxé kok alali ci waaw ni ki dama waxon société bi waye ki alalam mang ko baye ci marché ba ki wara bol nak mom mi ngi fi ci sanki jotu ñu andi la ci marché bu fi ci sanki bi kon neena ko ci xamne sa alal sanku na dañu japp ne yow la sanku sa alal la dem bu ko defé wama la nga xamne ubti ha jëndé fon nako do fay di sunu dul la sanku fa baynahuma ko nek na sen digante wa halal matlahi tawarna borom la sanku nisfu samani gen walu ndega waaw da wax ne bu fekke ne legi gotuñu ko na jaxé mom alalam sanku ni japp ni yefum rek sanku du te nak li fi nekkon dañu xassan tuddu société gi day melni yene ko bok waaw melni tay bu fekkone tay da nga genné won manam ap tonu pep waye ma gay ci marché ba ci na mo wolé genné fi téwër jinni waye mi ngi fi ci santé bi jottu guñ ko jaxé téwna téwër bi gën nañ ci jott nañ ci tambalé jël ba ci ni ma santé ci waye yow lé nga war andi ngir ni société bu muy tonu pep mu ñewut ko néna bu fekkone sa ton bé xam jox ci jaxé guñ ko fi ñu ko far sacc dañu japp ne kon satone bobu do nga la demal dañu té téwir jinni ki joxewon fi ba légui yena koy bok ndax waxon na ne bu ñu xasse tuddu sujet bi dal nay wax waaw légui ndagam yow nga la nga joxewon dem na té néna ñew la demal té du tay ñu téwir jinni liñ ci jënd ci marchandise yena koy bok xana tam yow am lo wara fayat ci joxewon téwir jinni lolay wax na nak waxal la mutlafi nisfu samani tam bu né yow la nga joxewon ci société gi dem na té du té téwir jinni liñ ci jënd ci marchandise